Milyen kör? 28-szor. 2-es. De nézem, hogy ez a 29-es. Az a nagyja, nem? Ez 28-as kell. De az ugyanaz. De az 28-ast fel lehet nem erre is, nem? Ugyanaz, mint a 2, nem? Rá lehet tenni a 28-as annyira ezt is, nem? Hát nem. Igen, a volt 29. Ja, ez olyan még nagyobb lesz most, nem? Nem, hogy egyet. Köszönöm.